Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Al mendilim sende kalsın, sil yaşını. Oh, al mendilim sende kalsın, sil yaşını. Oh, memleket sevdana yürek gerek. Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Sözlü sekte uzaklarım yok. Öleceğiz doğduğumuz toprakta. Memleket sevdana yürek gerek. Aysız gecelerde kumrular ağlar. Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Sözlü sekte uzaklarım yoluna. Oh, öleceğiz doğduğumuz toprakta. Oh, sevdana yürek.